Forcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska chce dymisji prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W warszawskiej siedzibie Solidarności rozpoczęło się posiedzenie komitetu protestacyjnego. Nawet 100% podwyżki za parkowanie w centrum miasta szykuje Kraków. Platforma Obywatelska chce dymisji prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdy. Gazeta Wyborcza opublikowała stenogramy kolejnych taśm w sprawie budowy wieżowców przez spółkę Srebrna. Szef funduszu rozmawiał z potencjalnym inwestorem, Geraldem Birkfellnerem. Poseł PO Marcin Kierwiński mówi, że sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia. Nie może być tak, że szef ważnej instytucji, instytucji dzielącej miliardy, załatwia biznesowe sprawy przedsiębiorstwa prywatnego. Niech premier Morawiecki nie udaje, że tematu nie ma. Posłowie PO zwrócą się do premiera z wnioskami o zawieszenie w pełnieniu obowiązków ministra koordynatora służb specjalnych, jego zastępcy, szefa CBA i szefa ABW. Zdaniem Platformy wszyscy oni są związani ze spółką Srebrna. Na tych nagraniach nie ma dowodów na nieuczciwość prezesa Prawa i Sprawiedliwości, mówi minister Beata Kempa. To próba dość zmasowanego ataku na pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Po drugie, komuś pewnie zależy na tym, żeby próbować tą sytuację w jakiś określony sposób eskalować. No jest to brudna gra polityczna. Gazeta Wyborcza opublikowała tydzień temu stenogram nagrania rozmowy z lipca ubiegłego roku, m.in. prezesa PiS z Geraldem Birkfellnerem. Dotyczą one wynagrodzenia za odrzuconą ostatecznie koncepcję budowy dwóch wieżowców na gruntach należących do spółki Srebrna. W warszawskiej siedzibie Solidarności rozpoczęło się posiedzenie komitetu protestacyjnego. Rzecznik związku Marek Lewandowski mówi, że związkowcy przez kilka ostatnich dni odwiedzali biura parlamentarzystów PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski, wręczając im listę postulatów. Główny dotyczy podwyżek w budżetówce. Szczególnie w kontekście podwyżek w służbach mundurowych funkcjonariusze otrzymali po 650 zł podwyżki i co najmniej takich samych podwyżek domagamy się dla pozostałych pracowników budżetówki w myśl zasady, że nie wolno dyskryminować jednych, a preferować drugich. Jeśli postulaty nie zostaną spełnione, związkowcy nie wykluczają protestu. Nawet 100% podwyżki za parkowanie w centrum miasta szykuje Kraków. Z 3 zł na godzinę cena ma wzrosnąć do 6. Jak tłumaczy dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek, chodzi o ograniczenie liczby samochodów poruszających się po centrum. Zdecydowana większość ankietowanych osób w ramach analizy podkreśla, że jest to dla nich nieakceptowalna stawka. W takim razie wybiorą inny środek transportu, bo sprawy muszą przyjeżdżać, załatwiać. Opłaty w centrum mają zostać przywrócone również w weekendy. Centrum miasta w weekend jest rozjeżdżane przez głównie osoby, które przyjeżdżają pewnie na tak zwaną weekendową kawę czy pospacerować po centrum. Jeśli chcemy zadbać o interes mieszkańców tego ścisłego centrum, to musimy strefę również rozszerzyć na weekendy. Miasto Kraków chce, by pierwsza godzina parkowania kosztowała 6 zł, kolejne dwie były jeszcze droższe. Dopiero za 4 godzinę znów pobierane byłoby 6 zł. Radni zadecydują o tym w przyszłym tygodniu. W czwartek w Brukseli odbędzie się spotkanie szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i premier Wielkiej Brytanii Theresa May, poinformował rzecznik Komisji Margaritis Skinas. Wielka Brytania powinna opuścić Unię 29 marca. 5 Polaków w finale konkursu otwartego Sony Photography Awards. Zwycięzca zostanie ogłoszony 17 kwietnia w Londynie. O nominowanych fotografiach Adam Dąbrowski. 195 krajów, niemal 330 tysięcy prac. Tak było na początku, a teraz po selekcji jury liczba zgłoszonych fotografii zmniejszyła się do niespełna 150 w 10 kategoriach, a w 4 z nich polskie nazwiska. Stocznia Gdańska, ale maszyna dadaistów to pomysł Patryka Kulety w kategorii kreatywność. Tomasz Kozłowski przygląda się na damę, tradycyjnemu świętu w Mongolii, to kategoria kultura. Olga Urbanek nominowana jest za burzę rudych włosów, portret swej przyjaciółki Anny. A Marlena Kurowska-Jankowiak uchwytuje dziecięcą radość zabawy w kałuży. W kategorii ruch konkuruje m.in. z Piotrem Cyganikiem, który dokumentuje Dzień Policjanta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Sony Photography Awards to prestiżowe wyróżnienie przyznawane od 12 lat. Prace finalistów będą prezentowane w maju w londyńskim Somerset House. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Obojętne. Martwi mnie wasza postawa, kolego Federowicz. Wam nie powinno być obojętne, co wy wykadacie słuchaczom. A nie, ja nie w tym sensie. Obojętne jest tylko to, co się powie. Właśnie, na ucho. To nigdy nie jest obojętne. No więc dobrze, lewoskrzydłowy mówi jakieś przysłowie. Przysłowie to też nie jest optymum. Co nie jest czym, przepraszam? Optymum, acińskie słowo. My musimy poszukać optymum, rozumiecie? Tutaj, prawda, optymumem by było, gdyby ten lewoskrzydłowy zabezpieczył jakieś hasło. Wiecie, zabawa powinna uczyć. Na przykład on mówi, wszyscyśmy są uczestnikami akcji zbierania ZOMu. Dobrze, więc mówi szeptem to zdanie na ucho sąsiadowi, ten sąsiad następnemu, potem dalej i dalej, aż zdanie dochodzi do prawoskrzydłowego i prawoskrzydłowy mówi tylko głośno, co usłyszy. Tylko prawoskrzydłowy? Tak. A inni tylko szepczą? No tak, to na jest ucho. Błąd? Widzicie, hasło musi się utrwalić słuchaczom, zwłaszcza takie piękne hasło jak o zbieraniu ZOMu. Ono jest słuszne, to hasło, i nie ma co się go wstydzić. To jak powinno być? Lewoskrzydłowy mówi hasło. Głośno mówi, jak najgłośniej. Jego sąsiad też mówi głośno. I tak kolejno, etc. No ale nie wiadomo wtedy, kto przegrał. Jak to? Ten, co powiedział najciszej. Albo lepiej, nikt nie przegrywa. O, widzicie, to jest słuszna, pożyteczna zabawa. Wszyscy wygrywają, ZOM wygrywa i słuchacze wygrywają. Nikt nie jest pokrzywdzony. Podoba mi się ta zabawa. Przećwiczcie sobie ze z kolegami. Do usłyszenia. Gdzieś w niedalekim powiecie grali brydżyści niedzielni, aptekarz, doktor, mecenas, ksiądz i strażacki naczelnik. Tiruli. Ksiądz i strażacki naczelnik. Nieszczęście pięciu do brydża, piątemu zawsze najgorzej. Ksiądz rzekł błagalnie doktorze, a doktor mruczy, wyjdź księże, truli. A doktor mruczy, wyjdź księże. Wtem puk, puk, woźny z ratusza. Przewodniczący umiera. Mecenas woła doktorze, a doktor? Znowu ten kierat, tiruli, rzekł doktor, znowu ten kierat. Zielone sukno pod talią, spadają króle na damy. Aptekarz już triumfuje, teraz na pewno wygramy, tiruli. Teraz na pewno wygram. Sypnął się groszek treflowy, ktoś tam po schodach zadreptał. Zdyszany doktor na progu prędzej powiada recepta. Tiruli. Prędzej pigułki recepta. Aptekarz wstał ociężale, naczelnik zagrał szlemika. Już ciemność spadła na okna i stół pociemniał od pika. Tiruli. I stół pociemniał od pika. I znowu skrzypi na schodach. O księże, czemu odwlekasz? Zanieś duchową pociechę, jak niósł lekarstwo aptekarz. Tiruli. Jak niósł lekarstwo aptekarz. Dzyń, dzyń, srebrny dzwonek zadzwonił. Aptekarz w miejsce siadł księdza. Naczelnik straży ochoczo ze stołu kiery mu spędza. Tiruli. Ze stołu kiery mu spędza. Ksiądz już ze smutkiem powrócił. Naczelnik wyszedł na chwilę. Z zlecić muzyce strażackiej, ćwiczenie w ciemnej mogile. Dziuli, ćwiczenie w mogile ciemnej. Już noc urosła w tysiące. Kto pana prosił bez asa? Naczelnik spełnił powinność i karki wziął mecenasa. Tiruli, i karty wziął mecenasa. Mecenas patrzy w tabelę, słowo zmarłemu poświęcił. W taką nerwową niedzielę najlepiej grywa się w pięciu. Tiruli, najlepiej grywa się w pięciu. Tiruli, najlepiej grywa się w pięciu. Grupa Inicjatyw Teatralnych ma zaszczyt zaprosić na mniej więcej 3 minuty z 3-minutowymi randkami. Odcinek pod tytułem Mąż i żona, czyli brycz i zakupy. Stolik numer 31. Kazimierz. Mąż Anieli, Aniela, żona Kazimierza. Dobrze, to wali, tak? O, dzień dobry, kochanie. Co za spotkanko przeurocze. A ty też tutaj? No widzisz, jaki świat mały, prawda? A co tu robisz? Tak jak mówiłem, gramy w brycza z kolegami. A odwróćmy pytanie. Tak jak mówiłam, robię zakupy z przyjaciółką. No i jak? Zakupy? No, niektóre towary są niezwykle atrakcyjne. A, no to ja się pochwalę, że i mnie dziś wyjątkowo karta sprzyja. Co prawda, to są 3 minuty. Ani przymierzyć, ani dopasować, ani spróbować, ale i tak nie jest najgorzej. No widzisz, kochanie, mnie ten limit czasowy w ogóle nie przeszkadza. Wiesz, w brydżu szybkie podjęcie decyzji kompletnie nie wadzi. Jakąś już podjąłeś? Póki co nie było szlema, ale kilka szans na małego szlemika, jak najbardziej. Brawo, brawo, pogratulować. Ach, ten niewyobrażalny sarkazm. Z tym, że nie uwierzę, żebyś ty wróciła z zakupów z pustymi rękami. Doprawdy? No to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia wiedzy i nazwijmy to doświadczeń. O, mężulo w pełnej krasie. Jak grunt spod nóżek umyka, to od razu wypominanko, że żona za dużo wydaje. O, kochani, jako doświadczony brydżysta muszę mieć jakiegoś asa w rękawie. Szkoda tylko, że znaczonego. Kochanie, znaczony, nieznaczony, ważne, że skuteczny. Tak, nawet najbardziej skuteczny po 12 latach stałego używania staje się schematyczny. O, cóż, 3 minutki minęły. Jak zawsze, ostatnie słowo należało do ciebie, kochanie. Nie zatrzymuję, życzę udanych zakupów. A ja mistrzowskich licytacji życzę pikowego szlema. Nie, nie, nie, naprawdę. Po ostatnich doświadczeniach zadowolę się zwykłym 4 karo. Pa, kochanie. Pa. Pa. Wystąpiła grupa inicjatyw teatralnych w składzie. Ona, Beata Sadkowska-Steczek, on, Jerzy Jan Połoński. Joanna Kołaczkowska zaśpiewała o człowieku, który umiał grać i wygrywał rozmaite melodie na fortepianie. Następnie podwieczorkowy teatrzyk Klops zaprezentuje 2 krótkie skecze, a zakończymy piosenką Jeremy Stępowskiego Statek do Młocin. Oczywiście można ją sobie potem nucić do woli. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Chłopak z fortepianem byłby dla mnie interesujący. Jakby zagrał gamę, słuchać mogłabym bez końca. Chłopak z fortepianem tak szalenie mi zaimponuje, że się zna na graniu i w klawiszach orientuje. Nie musi być ładny zbyt, byle znał na fortepian chwyt. Ani bogaty nie musi być, ani książę, ani szycha, byle był fortepianista i pomykał. Chłopak z fortepianem byłby fajny chłopak z fortepianem, bo jak co zagrane, to wiadomo, że zagrane. Och, jakże bym chciała, żeby talent miał trochę jak Chopin. I tak tylko dla mnie, po klawiszach i z powrotem. Nie musi być ładny zbyt, byle znał na fortepian chwyt. Ani bogaty nie musi być, ani książę, ani szycha, byle był fortepianista. Jak to dobrze, panie doktorze, że pan już przyszedł. No, no ośpieszyłem, łaskawa pani. Dobrze, dobrze, panie doktorze, ale tak powiem. Nie mamy ani chwili czasu do stracenia. A co, pani źle się czuje? Nie, nie, doskonale, tylko mąż. No mąż za nie mógł, ale nie, zachorował, nie, zapadł nie, na też zdrowiu? Nie, też nie. Tylko, a co, że tak powiem? Zna pan doskonale stan zdrowia mojego męża. No, otóż dzisiaj rano stwierdziłam w prasie i ustaliłam telefonicznie, że mój mąż wygrał milion w totolotka. W toto, że tak powiem? Otóż właśnie. Aha. Panie doktorze, niech pan mu to powie, ja się boję. Ta wiadomość może go zabić. Tak? Trzeba go do tego jakoś przygotować. I chciałam, żeby to zrobił właśnie pan doktor. No dobrze, to proszę go tutaj poprosić. Proszę być zupełnie spokojną. Henryku, pozwól tu do nas. Pan doktor przyszedł. Witam. Konsyliarza, witam. Moje panie radcuniu najsłodsze. Jak tam zdróweczko, co? Niedobrze, konsyliarzu, już o śmierci trzeba myśleć. No, no, niegdzie tam zaraz o śmierci. Słoneczko, pogoda, ludzie szczęśliwi, bogaci. Konsyliarzu, co się miało, to się wydało. Tak. A teraz tylko ta emeryturka. Duża, bo duża. Ale emeryturka. Tylko ta. No a jakby ta kratca dzisiaj wygrał 10 tysięcy. To co, że ojej, tak powiem? Ojej, moje nie, serce, doktorze, pan takie straszne rzeczy opowiada. Spokojnie, nie trzeba się denerwować. Ja tylko tak, dla żartu, że tak powiem. To tylko dla żartu. Żarty, tak. Rzeczywiście, ale wie pan, ja się tak zaraz denerwuję. Zupełnie niepotrzebnie. Ja tak nawet kiedyś myślałem, jakby ta kratca wygrał 50 tysięcy, to co? 50? Tak. Ojej, moje serce. Tylko spokojnie, głęboko oddychać. Ja tylko przecież tak dla tego. Dla żartu. Ale konsyliarz to filut. A właściwie to wcale nie jest takie śmieszne. No niech kratca popatrzy. Cały naród gra dzisiaj w totki, lotki, śmotki, że tak powiem. Bzdura, panie dzieje, tyle. Ja też tam coś skreślałem, potem żona posłała. No i panie diabli, nie. A jakby tak radcuniu wygrał milion, to co? Konsyliusz powiada milion. To bym połowę dał panu. O! I lekarz padł tak zwanym zimnym trupem. Przepraszam, bardzo, która godzina? Bardzo pana przepraszam, która godzina? Dlaczego pan... Co za człowiek, zegarka żałuje? Proszę pana, no... Dlaczego pan temu młodemu człowiekowi nie powiedział, która godzina? No przecież uprzejmie pana spytał. Ja nie rozumiem, o co panu chodzi. Panie, zastanów się pan. Zupełnie obcy człowiek pyta o godzinę, prawda? No obcy, to przecież jest normalne. Ale chwileczkę. Przypuśćmy, że ja mu odpowiem, w porządku? No w porządku, no właśnie o to chodzi. A nie, wolnego panie. Jeżeli mu odpowiem, a gość jest, nie daj Boże, gadatliwy, to się zacznie rozmowa. W rezultacie on mnie być może zaprosi na jednego, a ja się, nie daj Boże, zgodzę. Możliwe? Nie, no wie pan, to raczej mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne, że się zgodzę, to pan mnie nie zna. Ale słuchaj pan dalej. Wypijamy parę kolejek. Ja go zapraszam do siebie do domu na kolację. No ale przecież pan nie musi. Co to znaczy nie muszę? Zaprzyjaźniłem się z człowiekiem, więc muszę i koniec. Więc idziemy do domu, jemy kolację, rozmawiamy. No to cyk, nasze kawalerskie buzi. Ta. A tu wchodzi moja córka. Pan nie zna mojej córki? A rzeczywiście nie mam przyjemności. A widzi pana, moja córka to jest cudna dziewczyna. Ta. Wchodzi, panie, a ten z miejsca trup. Zakochał się, jak to się mówi, à la fourchette. No nie, zaraz, a dlaczego pan uważa, że... Co, dlaczego to pan nie zna mojej córki? Ale co gorsze, panie, ona w nim też. Od pierwszego wejrzenia nieprzytomnie. I co się dzieje? A wie pan, że nie wiem. A chyba, że pan nie wie. Ale ja wiem. Ja ojciec muszę wiedzieć. Pobierają się. No rozumie więc, pan, pobierają się. No więc cóż z tego, no dobra, no więc pobierają się. No. Co z tego, to dobre sobie. A to z tego, mój drogi panie, że ja nie życzę sobie na zięcia takiego faceta, co nie ma nawet zegarka. Zrozumiano? Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Narzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz. Tam gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. Dokoła Wisła w słońcu srebrzy się i złoci, a ty za poręcz, bracie, łap i pchaj z innymi się przez trap. Pierw dwie panienki i szkrab z kokardą i grubat, który ciągle jaja je na twardo i komuś w przejściu uwiązł teść, lecz się przepchało go i cześć. Pan gruby, ile ludzi tym statkiem jedzie? Dużo, co? To pawa się mnie musi te skorupy na kołnie rzucać? Oj, nieładnie. A czasem od wielkiego święta się zdarza, że na brzegu dmie orkiestra dęta, gdzie ten i ów ma kwaśną minę, gdy naprzeciwko ja z kolesiem jem cytryny. I para w ruch, syrena wyje, oddycha człowiek pełną piersią, wie, że żyje. Orkiestra gra ostatni tusz, a potem w rejs wyrusza już. Statek do Mlocin, statek do Mlocin, to jest atrakcja, jakich mało moi złoci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa wilki rzeczne panienkom tym spojrzenia ślemy niebezpieczne. A jak za burtę wypadł teść, się wyłowiło go i cześć. Teściu, teściu, żyjesz? Oj, żyj, ale co to za życie? Ojem. Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego. I myślę już, całując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na pączki. A obok gość po kilku piwach narzeka, panie, coś tym jachtem strasznie kiwa. Kapitan wola, co my rzuć, i już przestaje fale pruć. Statek do Mlocin, do Mlocin statek, wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek. Wysiada już z kokardą szkrab, znów trzeba teścia pchać przez trap. Panowie, panie, to nie są kpiny, na letnie dni po prostu nie ma jak Mlociny. To dla mnie życia urok, treść i tylko teścia trzeba nieść. Statek do Mlocin, do Mlocin statek, wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek. To życia urok, życia treść, do Mlocin statek, no i cześć. panie, panie, to nie są kpiny. Na letnie dni po prostu nie ma jak mlociny. To życia urok, życia treść. Do młoci statek, no i cześć! Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, która na antenie Trójki do godziny 14. I do 14 czekam na Państwa propozycje. Może coś Państwu w głowie gra, to proszę nam potem napisać albo powiedzieć. Telefon 227 Trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Rozpoczynamy od propozycji pana Łukasza, który pisze, że chciałby dziś dopasować piosenkę do dnia tygodnia. No i wybrał Zły Wtorek zespołu T-Lab z płyty Model 01. Samoloty codziennie rano, kiedy budzę się z uśmiechem. Ajajajaj, co by tutaj dzisiaj zrobić? Czy zjeść śniadanie, czy na ulicę wyjść? A moje ciało zmęczone bardzo wczorajszą nocą, gigantyczną mocą. Czas mija szybko i mijają lata, a ja nie mogę zebrać się. Konkretnej pracy nie miałem nigdy. Ty akceptujesz mnie. Ajajajaj, chyba jednak wyjdę z domu. Rozejrzę się na mieście. Ajajajaj. Ajajajaj, osiedle mam strzeżone. Czasami czuję się tu jak Auschwitz lub w areszcie. Ale je lubię, mieszkam tu chwilę. Chociaż się nie urodziłem, przyjezdnym zawsze byłem. Ale je lubię, mieszkam tu chwilę. Chociaż się nie urodziłem, przyjezdnym zawsze byłem. Czas mija szybko i mijają lata, a ja nie mogę zebrać się. Konkretnej pracy nie miałem nigdy. Ty akceptujesz mnie. Czas mija szybko i mijają lata, a ja nie mogę zebrać się. Konkretnej pracy nie miałem nigdy. Ty akceptujesz mnie. Ty akceptujesz mnie. Ajajajaj, wszystkie myśli chore wróciły do mnie. To jest zły wtorek. Ajajajaj, wszystkie myśli chore wróciły do mnie. To jest zły wtorek. Ajajajaj, wszystkie myśli chore wróciły do mnie. To jest zły wtorek. Ajajajaj, wszystkie myśli chore wróciły do mnie. To jest zły wtorek. W Muzycznej Poczcie UKF zespół T-Love w piosence Zły Wtorek. Taki zły na szczęście nie jest, chociaż nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, który już niedługo swoją drogą. A następny utwór, pani Sylwia pisze, że uwielbia głos Tomka Budzyńskiego, w związku z tym prosi o Niezwyciężonego zespołu Armia. żar. Wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, to wie jak. On daje wszystko czas i czekam na znak. Hej, hej, nie zwyciężony. Hej, hej, poznać się daje. Hej, hej, nie zwyciężony. Hej, hej, wstawaj i bal. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz, to wie wiatr. Oddaję wszystko czas i czekam na znak. Hej, hej, nie zwyciężony. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, nie zwyciężony. Hej, hej, wstawaj i bal. I kiedyś takie utwory były wielkimi przebojami. To prawda. Zespół Armia Niezwyciężony. 22.7.3 klub UKF małpapolskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje telefoniczne i mailowe. No to teraz będzie znowu klasyka polskiej muzyki rozrywkowej. Będzie pan Marek Biliński i prosi o nagranie Ucieczka z tropiku pan Karol. To był Marek Biliński, jeden z jego największych przebojów, Ucieczka z tropiku. Przy muzyce polskiej pozostaniemy w Muzycznej Poczcie UKF, ale to będzie już zupełnie inny rodzaj muzyki. Chciałam zamówić piosenkę Kaktus Bowskiej z pozdrowieniami dla chorej córeczki, bo to jej marzenie, i dla męża, który jest w pracy. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę. Cios, różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu mnie. Głównego cichy pukot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Nie pustyja, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się. Siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę. Cios, różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu mnie. Równego cichy pyłkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie. Siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bum, rękiem w głowę. Czas różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk. To chyba największy przebój Bowskiej, serialowy Kaktus. 22.7 klub UKF małpa.polskiradio.pl. Powrócimy jeszcze do polskiej muzyki, jak już widzę, za moment, ale teraz będzie mały skok w drugą stronę. Pan Wojciech prosi o fotografa grupy Def Leppard, no i pisze, że otwór chodzi za nim i nie może się uwolnić. You're too much. You're the only one. Grupa Def Leppard i Photograph w muzycznej poczcie UKF. A nie mówiłem, że wrócimy do Polski? Jestem ciekawy, czy zdążycie Państwo jeszcze przed 14 znaleźć w swoim archiwum piosenkę zespołu L4 Para Mieszana. Mało czasu, krótka bomba. Mało czasu. Lata mijają i ciągle takie przeboje jak Para Mieszana grupy L4 świetnie pamiętamy, ale to była specyfika lat 80. Wtedy rynkiem muzycznym rządziły single. Płyty duże, długogrające ukazywały się z dużym opóźnieniem, a niektóre zespoły w ogóle się ich nie doczekały, albo płyta wyszła, kiedy zespołu już nie było. Z singlami było troszkę prościej, w związku z tym do dzisiaj są takie zespoły, które miały tam w latach 80. 1-2 przeboje, no i potem powróciły na przykład po latach 10-15 na falach popularności tego, co się działo w latach 80. Jeszcze jedna propozycja w muzycznej poczcie. Pani Martyna, lat 15, pisze tak. Witam, ja bym pięknie prosiła o piosenkę Nicka Cave'a and the Bad Seeds, Henry Lee. Jestem zakochana w głosie Nicka. Od kilku dni nieprzerwanie wsłuchuję się w płytę Murder Ballads, więc za chwilę będzie Nick Cave i Henry Lee, a potem po 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. My dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Tomasz Żonda. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la la la la, a little bird let down